zapraszamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 kwietnia. Prawie godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Radosław News. Protestu nie przerywają nawet na święta. My swoje święta spędzamy tutaj pod Sejmem. Tę Wielkanoc rodzice dorosłych niepełnosprawnych spędzą w namiotach przed parlamentem. Prawie rok byli w niewoli, porwani w Syrii dziennikarze z Francji, uwolnieni. U nas także tradycyjne święcenie jedzenia w nietypowym miejscu. A dokładnie 200 metrów pod ziemią w kopalni soli w Bochni. Oni podzielą się jajkiem przed Sejmem. Od 24 dni trwa protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W miasteczku namiotowym przy Wiejskiej w Warszawie jedna osoba prowadzi głodówkę. Protestujący, zgodnie z tradycją, dziś przygotowali święconkę. Nagrali także życzenia i umieścili je w internecie. Serdeczne życzenia wszystkiego wspaniałego na te święta. Życzę wam, żeby były rodzinne. My swoje święta spędzamy tutaj pod Sejmem i wszystkich serdecznie zapraszamy do nas święta, bo my będziemy je spędzali tutaj i również będziemy spędzać je rodzinnie. Najserdeczniejsze życzenia, aby rodacy tak jak dotąd pamiętają o nas i nas tu wspomagają, aby czynili to nadal. Jesteśmy tu, ponieważ walczymy o podstawowe prawa człowieka, o prawa do istnienia rodziny we wszystkich jej postaciach. 15 protestujących domaga się przywrócenia świadczenia opiekuńczego oraz udzielenia tzw. pomocy wytchnieniowej, czyli możliwości dofinansowania wyjazdu opiekuna razem z osobą niepełnosprawną na przysługującą jej corocznie 25-dniową rehabilitację. A przypomnijmy, na początku kwietnia Sejm przyjął ustawę przywracającą prawo do zasiłków opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. Zgodnie z rządową propozycją opiekunowie dostaną zwrot niewypłaconych zasiłków razem z odsetkami. Francuscy dziennikarze odzyskali wolność, uwolniono 4 reporterów porwanych w Syrii w czerwcu. Jak informuje prezydent François Hollande, dziennikarze byli przetrzymywani w bardzo złych warunkach, ale co najważniejsze, są cali i zdrowi. W ciągu najbliższych godzin wrócą do Francji. Agencja Reutera podaje, że dziennikarze zostali znalezieni przez tureckich żołnierzy na granicy z Syrią. Mężczyźni mieli związane ręce i zawiązane oczy. Dziennikarzy uprowadzili bojownicy z ugrupowania Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu. Według Komitetu Ochrony Dziennikarzy w Nowym Jorku, Syria jest obecnie najbardziej niebezpiecznym na świecie miejscem dla dziennikarzy. W ubiegłym roku życie straciło tam 29 reporterów. Rok wcześniej co najmniej 39, a 21 zostało porwanych. Rosyjscy żołnierze, którzy dokonali aneksji Krymu, dostaną nagrody. Taką obietnicę składa prezydent Władimir Putin. Przy okazji gospodarz Kremla ponownie potwierdził, że na półwyspie w trakcie referendum byli rosyjscy wojskowi, ale nie ujawnione zostały ich nazwiska. Po raz pierwszy Władimir Putin ujawnił, że jego służby specjalne operowały na Krymie w czwartkowym programie Gorąca Linia. Za plecami sił samoobrony Krymu stanęli nasi żołnierze. Oni działali niezwykle ostrożnie, ale zdecydowanie i profesjonalnie. Inaczej przeprowadzenie referendum w sposób otwarty i uczciwy byłoby niemożliwe. W opinii Putina obecność rosyjskich żołnierzy na Krymie nie miała wpływu na wynik referendum. Nie da się pod lufami karabinów wygnać ludzi z domów i zapędzić ich do lokali wyborczych, a przecież frekwencja była 83%, stwierdził rosyjski prezydent w programie Wieści z Siergiejem Brilowem. Wspominając o stosunkach Rosji z Zachodem, Władimir Putin oświadczył, że zależą one w znacznej mierze od zagranicznych partnerów. Uważam, że nie ma niczego, co przeszkadzałoby w normalnej współpracy, dodał gospodarz Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Była tradycyjna modlitwa w koszykach, podobnie jak w całej Polsce. Pokarmy, tylko miejsce święcenia. Było nietypowe, bo 200 metrów pod ziemią, do wydrążonej w soli kaplicy świętej Kim w kopalni w Bochni ze świeconką zjechało około 280 osób. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich w tej szczególnej scenerii, w miejscu, gdzie górnicy, pracownicy wydobywający sól, która przez tyle wieków dodawała smaku naszym potrawom, gromadzimy się, aby tutaj poświęcić pokarmy. No na pewno jest to takie wyjątkowe miejsce i myślę, że każdy powinien zjechać. A jest sól w koszyku? Pewnie, że jest. Jest sól, jest wszystko. Bardzo miłe wrażenie w ogóle. I czuć od razu ten klimat tej soli. Chociaż te pół godziny, co byliśmy na święceniu, to też dla dzieci dobre. Wizytą w kopalni soli w Bochni kończymy ten serwis. Kolejny w Trójce o 14. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Za naszymi oknami słoneczniej, tak jest prawie w całym kraju. Miejscami może jednak padać deszcz. Na termometrach od 16 stopni na południowym wschodzie do 20 nad samym morzem i 22 w centrum. Trójka.

na naszej ocenie tercet moderat ze swojej drugiej płyty. A teraz duet, chociaż tak naprawdę, jeżeli policzymy wszystkich bohaterów, to będzie ich czworo. Michał Nogaś w rozmowie z Przemkiem Dębowskim o pewnej książce, na której nam bardzo zależy. Ta opowieść zaczyna się 35 lat temu. 35 lat temu Jonathan Cott przeprowadził rozmowę, długi wywiad dla czasopisma Rolling Stone z Susan Sontag. I Sontag właśnie, można powiedzieć, wyzdrowiała po paru latach kuracji, zachorowała na raka piersi. I książka, myśl, ta forma odczuwania wychodzi właśnie od tego doświadczenia bycia chorym. Ale jest to tylko jeden z wielu tematów, które Sontag i Jonathan Cott poruszają w tej rozmowie. Bo przede wszystkim tą książkę należy postrzegać, tak mi się wydaje, przynajmniej dla mnie ona jest taką soczewką, w której skupia się wszystko, czym Sontag pisał właściwie przez całe swoje życie. Ponieważ na tych 160 stronach, w takiej bardzo żywej, wartkiej, potoczystej rozmowie, w której właściwie rola Jonathana Cotta, dziennikarza Rolling Stone, nie sprowadza się tylko i wyłącznie do zadawania pytań, ale także do podsuwania pewnych sugestii, niezgadzania się z autorką. Na tych 160 stronach wymienione właściwie zostaje cały wachlarz problemów, fascynacji, obsesji Susan Sontag, którymi zajmowała się przez całe swoje życie w całym swoim dziele, w swoich esejach, w swoich powieściach i tak dalej. Zaczynamy tę przygodę z książką od przedmowy. W tej przedmowie Jonathan Cott przypomina to, kim była Susan Sontag, no i jak doszło do tego spotkania. Jonathan Cott i Susan Sontag spotkali się w latach 60. na Uniwersytecie w Kalifornii, gdzie Sontag wykładała, młodszy od niej o 10 lat, Jonathan Cott był studentem. Pewna porcja tej rozmowy, całkiem pokaźna jej część, dotyczy wspomnień obojga tamtego czasu, z lat 60. W pewnym momencie Sontag dość prowokacyjnie, co jest zresztą, na marginesie mówiąc, motywem przewodnim całej rozmowy, podważa sensowność podziału, ja wiem, życia kulturalnego czy życia świata na dekady, bo czym się różni dekada lat 70. od lat 60. To nie są takie płynne podziały, mówi Sontag, ale niemniej jednak, wspominając z pewnym rozrzewnieniem i z nostalgią ten czas, który był dla obojga, jak się okazuje, czasem takim mistycznym, ponieważ oboje mieli wtedy wrażenie, że wtedy tak naprawdę na nowo rodzi się świat. Sontag w tej książce to jest Sontag, jakiej jeszcze polscy czytelnicy nie mieli okazji poznać, ponieważ znamy ją z jej wyrafinowanych, wymagających, ale też oczywiście bardzo ważnych esejów. Znamy ją z jej obsesyjnych dzienników, w których dokonuje analizy swojego dnia codziennego, co na nią wpływa, jak się zmienia. Natomiast tutaj ten dwugłos Susan Sontag i Jonathana Cotta to jest doświadczenie rozmowy bardzo bezpośredniej. Sontag zresztą mówi w pewnym momencie, że ona, że dla niej w ogóle myślenie jest pewną formą dialogu i dlatego jej się niekiedy bardzo trudno pisze książki, ponieważ jest to rozmowa z samym sobą, co oznacza, że trzeba się odciąć od zewnętrznych bodźców i w pewnym sensie jest się zanurzonym we własnym sosie. Natomiast rozmowa z drugą osobą to jest dla niej zawsze okazja do zderzenia swoich pomysłów, swoich poglądów z tym, co mówi ta druga osoba. I to też jest bardzo ważne, kiedy czyta się ten niewielki tomik, że Sontag nie jawi się jako jakaś apodyktyczna, pewna siebie intelektualistka. Właściwie nie, w drugą stronę. Ona cały czas kwestionuje, cały czas podważa, ale nie tylko te zewnętrzne prawdy czy zewnętrzne sądy w stylu wartościowanie. Męskie jest lepsze, żeńskie jest gorsze, starsi są mądrzejsi, młodsi są głupsi. To są takie dychotomie, które od razu wprawiają Susan Sontag w stan czujności i pobudzenia, ona od razu je podważa. Ale ona lubi się spierać sama ze sobą i to jest strasznie cenne. Trzeba pamiętać, że Susan Sontag to jest chyba jedna z ostatnich osób, które właściwie swoją myślą ogarniały wszystko. No więc Sontag wszystko podważa, wszystko kwestionuje, jest w swojej rozmowie bardzo czasami kategoryczna w sądach, a z drugiej strony czasami podpuszczona przez Jonathana Cotta sama się z sobą nie zgadza. Ona mówiła i Cott o tym wspomina w przedmowie, że właśnie zgodziła się na wywiad, ponieważ lubiła spotykać się twarzą w twarz, wymieniać myśli, spostrzeżenia, dyskutować o zjawiskach. Wywiad, który Jonathan Cott przeprowadził Susan Sontag, to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna i właściwie ciężko sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, że w popularnym magazynie poświęconym kulturze raczej popularnej, jakim jest Rolling Stone, ukazuje się wywiad z tak szanowaną już wówczas i cenioną postacią życia intelektualnego. Ale jest to rozmowa, jest to wywiad, w którym kompletnie nie ma żadnego elementu mentorstwa, dystansu. Nie ma tutaj pouczania, mówienia jak z katedra. Wręcz przeciwnie, jest to swobodna rozmowa dwojga starych znajomych, którzy zastanawiają się, rozważają rozmaite tematy i których rozmowa jest naturalna do tego stopnia, że właściwie ciężko dostrzec momenty, w których rozmowa była w jakiś sposób redagowana. Jonathan Cott przeprowadził ją w dwóch ratach. Pierwszą część przeprowadził w paryskim mieszkaniu Susan Sontag w czerwcu 1978 roku, a dokończył już w Nowym Jorku 5 miesięcy później. I za każdym razem rozmawiali oboje w mieszkaniu Susan Sontag. Za każdym razem zajęło im to parę długich godzin. I za każdym razem jest to rozmowa, która nie ma narzuconego tematu. Widać, że jest to rozmowa, która toczy się bez planu, ale to dobrze, bo to jest meandrująca konwersacja, która zatrzymuje się na miejscach szczególnie ważnych dla obojga. I spektrum tematów, które poruszają, jest z jednej strony imponujące, a z drugiej strony pokazuje doskonale, jakiego formatu postacią była. Bo z jednej strony, i tak jest punkt wyjścia książki, zaczynają rozmowę od ostatniej wówczas książki Susan Sontag, czyli Choroby jako metafory, którą napisała po wyjściu ze szpitala. Rozmawiają dość długo o tym, czym jest choroba, czym jest rak, czy jest z rakiem powiązany jakiś element pozytywny. Okazuje się, że oczywiście nie, ale w erudycyjnych, ale też i przystępnych, i barwnych, i żywych momentach ta rozmowa nieprawdopodobnie wciąga, ponieważ dowiadujemy się, że w momencie, w którym Sontag zachorowała, jakby dla niej było naturalną rzeczą, że zacznie o tym myśleć. Oczywiście nie było to na zasadzie, okej, powziąłem sobie teraz zadanie, jestem chora, porozmyślam sobie na ten temat. Ale jak sama mówi Jonathanowi Cottowi, skoro jest ciężko chora, skoro wie, że zostały jej 2 lata życia, bo takie były prognozy, które się na szczęście nie sprawdziły, to wymagałoby od niej nadludzkiej siły woli, żeby o tym właśnie nie myśleć, nie rozważać tego. I właściwie w ciągu pierwszych paru tygodni po postawieniu diagnozy Susan Sontag wiedziała, o czym chce pisać. Ona chce pisać o tym, jak mówienie o chorobie, myślenie o chorobie stygmatyzuje, jak chorych wyrzuca się poza nawias zdrowej części społeczeństwa. I to jest pewna myśl, która towarzyszyła jej całe życie. Kto stawia granice? Czemu ludzi się sortuje tak, a nie inaczej? Czemu pewne rzeczy są interpretowane tak, a nie inaczej? Thank you. Sięgamy dziś po nową książkę z naszym znakiem jakości. Myśl to forma odczuwania, to wywiad Jonathana Cotta z Susan Sontag, wywiad sprzed 35 lat. Naszym gościem, przypomnę, jest Przemek Dębowski. Ta książka to nie tylko opowieść o chorobie, o tym, co się przydarzyło Susan Sontag. Zaczyna się od tego ciężkiego tematu, ale potem myśli obojga rozmówców podążają w bardzo dziwnych, czasami nawet, kierunkach. Niepostrzeżenie z tematów ciężkich i poważnych prześlizgują się na tematy lżejsze, na muzykę, i to wcale nie muzykę poważną. Susan Sontag wspomina o swojej fascynacji rock'n'rollem, co oczywiście może nie byłoby niczym dziwnym, ale ona sama wspomina, że w latach 50., kiedy sama była studentką, nie spotkała nikogo, absolutnie nikogo, kto z jednej strony słuchałby muzyki poważnej, a ona słuchała muzyki poważnej całe życie, od momentu, kiedy była małą dziewczynką, a jednocześnie słuchałby rodzącego się wtedy właśnie, zyskującego na popularności rock'n'rolla. Więc można powiedzieć, że Susan Sontag była jedną z pierwszych osób, które świadomie słuchały obu rodzajów tej muzyki i w jakiś to sposób opracowywały intelektualnie. Więc w tej rozmowie Jonathan Cott i Susan Sontag wymieniają się nazwami ulubionych zespołów. Potem rozmowa meandruje dalej i docieramy do estetycznych wartości faszyzmu i nazizmu, tylko po to, żeby za parę stron znowu zboczyć w stronę tego, co to znaczy być feministką dla Susan Sontag. Jeszcze jedna ważna rzecz w tej książce. Napisała osobną na ten temat, ale tutaj ta kwestia powraca. To są zdjęcia. To jest rzecz świeża dla niej. W tamtym czasie była dopiero 2 czy 3 lata po napisaniu jednego z najważniejszych, ikonicznych dla niej dzieł, czyli zbiór esejów o fotografii. To jest kolejna pasja Susan Sontag, chociaż sama zdjęć nie wykonywała, która znajduje swoje odzwierciedlenie w trakcie właśnie tej rozmowy. Rozmawiają z Jonathanem Cottem na temat tego, co to znaczy robić zdjęcia, co to znaczy być agresorem w trakcie robienia zdjęć. To są wszystko tematy, które zostają szczegółowo rozwinięte właśnie w fotografii. Natomiast już tutaj pojawiają się i są przyczynkiem, są takim punktem wyjścia do rozmowy. Ten tomik rozmów, ten wywiad Jonathana Cotta, Myśl to forma odczuwania, jest moim zdaniem takim idealnym punktem wyjścia do poznawania Susan Sontag, ponieważ na tych 160 stronach pojawiają się odniesienia do właściwie większości jej najważniejszych dzieł, czy to jest zbiór esejów przeciw interpretacji, czy to jest właśnie o fotografii, czy to są dzienniki. I właściwie czytelnik, który nie zna jeszcze jej twórczości, może się w tym momencie zapoznać z Sontag w jej najprzystępniejszej formie. Ona ma to do siebie, że jej pisarstwo nigdy nie jest skrajnie przeintelektualizowane. Oczywiście jest w nim duża zawartość i wiedzy, i przemyśleń. Natomiast ta forma dialogu, ta forma rozmowy pozwala się zapoznać z nią jako z żywą osobą, która bystro i żywo reaguje na pytania, a jednocześnie pozwala poznać to, co było dla niej ważne, co stanowiło dla niej istotę jej twórczości, to, co właściwie przejawiło się w innych jej najważniejszych tekstach. Dużo też jest w tej książce takich myśli o tym, co dzieli, co różni na przykład nasz kontynent i Stany Zjednoczone. Sontag o tym opowiada z perspektywy osoby, która mieszka tu i tam. To, że Sontag mieszkała i w Stanach, i w Europie, to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze z tego, że ona od dziecka była zanurzona w europejskiej kulturze i poznała ją wiele wcześniej niż amerykańską. Jej pierwsze, najważniejsze lektury to m.in. Nędznicy, których przeczytała w wieku kilku lat, co wydaje się być może trudne do wyobrażenia, ale tak właśnie było. I miłość do literatury europejskiej, a zwłaszcza francuskiej, w dużym stopniu zaważyła na tym, że w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się przeprowadzić do Francji. Ale ważne też jest to, jaki to był moment życia. To był moment, w którym ona się rozwiodła, miała już kilkuletnie dziecko, syna. Rozwiodła się i postanowiła, jakby spełniwszy swój obowiązek macierzyński w pewnym sensie, postanowiła zrobić to, o czym zawsze marzyła, czyli postanowiła poświęcić się swojej pracy, którą rozumiała bardzo szeroko, jako pisanie książek, pisanie esejów, tworzenie filmów, reżyserowanie sztuk teatralnych. Bardzo wyraźnie mówi, już to nie zupełnie na serio, Jonathanowi Cottowi, że w pewnym momencie trzeba dokonać wyboru pomiędzy życiem a projektem. I ona wybrała projekt, ale jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, że miała okazję spełnić się jako matka. To na zakończenie cytat z przedmowy. Ona mówiła, że książki są sposobem na osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Postrzegała książki nie jako ucieczkę, ale jako dodatek, jako wartość, która istnieje poza codziennym życiem, która pozwala nam je wzbogacić i stać się lepszymi, ciekawszymi, bardziej rozwiniętymi ludźmi. A to zdjęcie z okładki? Zdjęcie z okładki zostało wykonane dokładnie w roku, w którym wywiad został udzielony, więc opiera się o wystawę jakiegoś sklepiku w Nowym Jorku i patrzy na nas trochę wyzywająco, trochę zadziornie i muszę powiedzieć, że w 100% to zdjęcie właśnie oddaje ton tej książki. A gdyby ktoś chciał książkę mieć na własność, to może tak się zdarzyć. Na przykład można napisać maila na adres książki@polskieradio.pl, ale pisząc z prośbą o książkę Myśl to forma odczuwania, proszę uzasadnić swoją prośbę lub też udowodnić, że ta książka znajdzie właśnie w tym konkretnym domu swoje najlepsze miejsce. książki@polskieradio.pl. Dzisiaj Record Store Day, 19 kwietnia. No tak się złożyło w tym roku, że to przypada w Wielką Sobotę, więc na przykład warszawskie świętowanie przełożone jest o tydzień i 26 kwietnia moc atrakcji związanych z tym świętem czarnej płyty. Ale kto wie, jak jest w innych miastach. Nie miałam okazji tego sprawdzić, więc trzeba się rozejrzeć na własną rękę. A propos muzyki, a propos płyt, to teraz St. Vincent. So I take off my clothes. Am I the only one in the only world? Oh, W Radiowym Domu Kultury dzisiaj dużo rozmawiamy. Z kim? A także trochę o czym, to widać na stronie polskieradio.pl/trójka. To dla tych, którzy lubią czytać. Natomiast na naszej antenie teraz kolejne spotkanie. Agnieszka Obszańska i jej gość. Z naszym gościem spotykamy się w Wielką Sobotę, nie bez przyczyny, bo będziemy rozmawiać o życiu, o śmierci, a właściwie o odrodzeniu i wskrzeszaniu. A naszym gościem jest pani Anna Lewandowska, konserwatorka w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry. Witam państwa. I będziemy rozmawiać o bardzo ważnej wystawie, która właśnie trwa w Muzeum Narodowym w Warszawie. O wystawie dzieł Aleksandra Gierymskiego, jednego z najwybitniejszych malarzy polskich drugiej połowy XIX wieku. Natomiast porozmawiamy trochę od innej strony niż zwykle. Nie z perspektywy historyka sztuki, a właśnie konserwatora obrazów. Jak to jest poznawać artystę od podszewki? Właściwie można powiedzieć od płótna. To jest fascynująca przygoda, to po pierwsze, bo mamy okazję wejść w życie artysty niemal z pierwszymi dziełami, przejść z nim całe życie i opuścić z jego ostatnimi obrazami. Przez co jakby nie ma lepszego momentu do poznania zarówno twórczości i przez tą twórczość zobaczenia człowieka. No ale właśnie, to poznawanie od płótna daje z jednej strony wiele satysfakcji konserwatorowi, no ale przede wszystkim nam daje bardzo dużo informacji. Tak, definitywnie, bo jakby wchodząc na galerię, wszyscy oglądamy wielokrotnie te obrazy. Natomiast przy budowaniu takiej wystawy, przy poznawaniu obrazów w trakcie prac konserwatorskich i nie tylko, bo nie wszystkie obrazy przechodzą konserwację, natomiast wszystkie są przez konserwatora, który prowadzi takie prace badawcze, obowiązkowo obejrzane. Bardzo dokładnie zresztą. Ma to na celu pokazanie nam człowieka, jego warsztatu pracy, kim był. I o co mu chodziło w tych obrazach? Żeby zobaczyć to, na co patrzymy. Mamy taką tendencję do tego, że widzimy to, co wiemy. I to jest w nas jakby zakodowane bardzo mocno. Ile razy państwo byli na galeriach? Ja oglądam galerie niemal codziennie. Przez moje ręce przechodzą dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki obrazów. Oglądam, no i co? I nie zawsze z tego oglądania wychodzą wnioski, bo patrzymy bardzo różnie, jesteśmy nakierowani na bardzo różne rzeczy, które chcemy zobaczyć. Natomiast w momencie, kiedy przygotowujemy taką wystawę, staramy się jakby wszystko podsuwać i zacząć patrzeć. Patrzeć tak, żeby zobaczyć to, czego nie zobaczyliśmy do tej pory. I przez te drobne rzeczy zaobserwować działania malarza. Suma summarum, dojść do jego sposobu myślenia, jak używał materiałów, po co to robił, jakby wyciągnąć tyle informacji, ile jest to możliwe, bez zbytecznych dywagacji, bo nie chodzi o tworzenie bajek na temat pracy malarza. To jest wiedza, to jest kwestia techniki, technologii i rzetelnej obserwacji, którą można udokumentować, albo która przechodzi w element, no statystyka to jest bardzo takie podejrzane słowo, natomiast w momencie, kiedy istnieje pewna powtarzalność faktów, no to możemy powiedzieć tak, wychodzi na to, że to służyło temu, a coś innego służyło czemuś innemu. I tutaj w tym kontekście praca konserwatora wydaje się niezwykle ważna, bo tak naprawdę o waszej pracy mówi się niezwykle rzadko, a przecież to musi być fascynujące, tak odkrywać warstwę po warstwie, a z drugiej strony przekazywać potem te informacje dalej. Takie informacje, których nie dowiemy się od historyka sztuki. Historyk sztuki tego akurat teoretycznie nie widzi. Z racji tego, że nie dotyka w ten sposób obrazu. On gromadzi innego typu informacje. Historyk szuka innych danych, konserwator szuka też innych danych. No, to jest kwestia otwartości patrzenia i porzucenia stereotypów patrzenia. My te stereotypy postaramy się zaraz trochę obalić i przełamać je. No i mam nadzieję, dowiemy się czegoś nowego o samym artyście właśnie przez pryzmat obrazów, które się rekonstruuje. nagranie Dreamers, tytułowe z debiutanckiej płyty Daniela Spaleniaka. Oddaję głos Agnieszce Opszańskiej. Naszym gościem jest Anna Lewandowska z Muzeum Narodowego w Warszawie, konserwatorka w tymże muzeum. Czego można dowiedzieć się o Gierymskim, o jego warsztacie, właśnie obserwując obrazy z perspektywy konserwatora? Że był genialny. Fascynacja jest ogromna. Tak, ewidentnie to bardzo trudny malarz i jest to wyzwanie dla konserwatora, natomiast ilość odkryć i zaskoczeń, które nam spreparował, też jest zadziwiająca. Umysł tego człowieka bardzo daleko popchnął to malarstwo do przodu. On po prostu był człowiekiem spoza swojego czasu. Co to były za zaskoczenia? Bardzo rzadko się zdarza, żeby malarz sam doprowadzał do zmiany formatu obrazu. To nie tylko na zasadzie zmniejszenia tego formatu, ale odwrotnie, zwiększenie i zmiana kształtu obrazu. Dla Gierymskiego nie stanowiło to żadnego problemu i to było bardzo duże zaskoczenie, że obrazy są przez niego powiększane dodawaniem pasów płótna, były przez niego dublowane, były przez niego reperowane i pojawiały się jako zupełnie nie nowa wartość. To się po prostu nie zdarza. On łączy w sobie jakby dwie profesje, konserwatora i malarza. Oczywiście musimy tutaj pamiętać, że szkoły, akademie sztuk pięknych, które wtedy kształciły młodych artystów, dawały takie możliwości i profesorowie uczyli swoich studentów pewnych napraw obrazów. Pamiętajmy, że zawód konserwatora, dosyć stary zresztą, w XIX wieku jakby już bardzo klarownie ewoluował właśnie z profesji malarza. I najprawdopodobniej nie bez przyczyny, tylko właśnie oni się czuli bardziej predystynowani do tego, żeby te obrazy naprawiać. Część z malarzy ze szkół monachijskich rezygnowała z tworzenia jakby swoich własnych kompozycji na rzecz reperowania dzieł zarówno swoich kolegów, jak i mistrzów wcześniejszych. Także wydaje się, że oni to potrafili na swoją miarę całkiem nieźle, natomiast nie zapominajmy, że malarze generalnie tej wiedzy nie wykorzystywali w taki sposób, w jaki wykorzystywał Gierymski. Dla niego to był element procesu twórczego. Czego? Wychodzi na to, że to tak jak z tłumaczem poezji, który trochę musi być poetą? Jeżeli chodzi o profesję konserwatora, no właśnie, my jesteśmy tak między profesjami. Mówi się o nas rzemieślnicy i mówi się o nas artyści. No, mamy profesję bardzo konkretną, ale musimy mieć również zarówno duszę artystyczną, jak i umiejętności artystyczne, bo żeby dorównać mistrzom i nie zrobić błędu w ich dziełach, nie dorobić im tego przysłowiowego nosa, no to trzeba mieć po prostu możliwości zarówno w oczach, jak i w rękach i w głowie przede wszystkim. Te możliwości można prześledzić na wystawie, która aktualnie trwa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa dzieł Aleksandra Gierymskiego. My może złapiemy na chwilę oddech, dobrze? Mhm. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jak, jak, jak, jak. jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę, kłania uczucia doznania. Czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Nagranie, którego posłuchaliśmy, zapowiada debiutancką płytę Night Marks Electric Trio. Gościnnie wystąpiły tutaj Archeo, czyli siostry Przybysz. To je usłyszeliśmy w piosence Leki. To była absolutna premiera radiowa tego nagrania, które zostało skończone kilkanaście godzin temu. Płyta ukaże się na przełomie maja i czerwca w You Know Me Records i to myślę dobry sposób, aby świętować Record Store Day właśnie z muzyką. Także taką, której czasami słuchamy po raz pierwszy. Wracamy do rozmowy Agnieszki Obszańskiej. Wracamy. Z nami gość Anna Lewandowska, konserwatorka z Muzeum Narodowego w Warszawie. Dużo rozmawiałyśmy o obrazach pracy konserwatora. A co z Gierymskim? Wspominała pani o jego ogromnym warsztacie. A czy można, stosując metody konserwatorskie, odkryć, jakim był człowiekiem? No, do tego posłużyliśmy się pomocami, współpracownikami, którzy nam pomagali. No, do tej pory się tak utarło, że raczej życia artysty nie tłumaczył konserwator. Natomiast to się zmieniło. Teraz zostaliśmy dopuszczeni do tego kręgu współpracy i zaczynamy się już dosyć płynnie ze sobą porozumiewać i wymieniać się wiedzą, którą czerpiemy. Przy okazji wystawy Gierymskiego poszerzyliśmy krąg współpracowników o profesora psychiatrii i doktora psychologii. Skąd taki pomysł? Bo pewnie teraz nie jeden słuchacz zastanawia się, czemu psychiatra miałby uczestniczyć w procesie zaznajamiania się czy odtwarzania biografii artysty. Tak, no pierwszy był jakby Witkiewicz, który napisał książkę o Gierymskim. Witkiewicz był przyjacielem Gierymskiego. Natomiast definitywnie on zakodował w kolejnych pokoleniach pewnego rodzaju obraz Gierymskiego jako malarza szalonego. Chcieliśmy się dowiedzieć, na ile Witkiewicz miał rację. Oczywiście to wszystko jest bardzo delikatne, analiza jest bardzo delikatna, bo nie zapominajmy, pacjent już jakiś czas nie żyje. I jeżeli chodzi o porozmawianie, to mamy mały problem. Trochę wychodzi jak baba do obrazu. Musimy przeanalizować tą literaturę, która po nim została, to co o nim mówili jemu współcześni i skonfrontować to z obrazami. Suma summarum, nasi lekarze doszli do wniosku, że Gierymski nie miał schorzenia psychicznego. To, że miał ciężki charakter, to nie jest tajemnicą, ale charakter to nie jest choroba. Gierymski stąpał mocno po ziemi? Gierymski stąpał mocno po ziemi. I na tej ziemi pobiegł daleko. Widać emocje na płótnie? Bardzo silnie, szczególnie u Gierymskiego. To są niesłychane kompozycje, które zostały zaprojektowane zupełnie jak dzieło w 3D. Kiedy mamy 1 500 000 detali świata niby rzeczywistego i tworzymy nową rzeczywistość. Układamy ją, planujemy ją i zaklinamy w niej nastrój. I to robił Gierymski genialnie. Każdy obraz jest inny. Każdy jest odpowiedzią na jakieś zagadnienie. Chciałam podpytać o taką jedną rzecz jeszcze. Czy był taki obraz, który śnił się pani po nocach? Taki obraz, nad którym najtrudniej było pracować? Jako koszmar. Albo jako fascynujący obiekt, nad którym właśnie się pani pochyla. Tak. Myślę, że wszyscy państwo wiedzą, o jakim obrazie mówimy. To była pomarańczarka. Proszę państwa, jeżeli chodzi o Ogię Rymskiego, nie ma obrazów łatwych. Każdy obraz to jest wyzwanie dla konserwatora i każdy może być pułapką dla konserwatora. Większa ilość obrazów została nie tylko poddana analizom laboratoryjnym, nie tylko podglądaliśmy ich konstrukcję fizyczną przez zrobienie rentgenów, podczerwieni, ultrafioletów, ale fizyczne jakby wejście w obraz, kiedy trzeba było podklejać, trzeba było robić retusze. Łatwej czynności konserwatorskiej na obrazach Gierymskiego nie ma. To był trudny egzamin. I teraz ukuliśmy powiedzenie o syndromie Gierymskiego, kiedy wszystko idzie nie tak. Ale da to się wyleczyć. Tak, oczywiście. No, biorąc pod uwagę wszystkie jego wrażliwości i kiedy już wiemy, na co bardzo trzeba uważać, no to o tyle się go uczymy. Ale naprawdę każdy obraz jest inny. A mamy i zaskakujące fragmenty, bo mamy jeden obraz z kolekcji krakowskiej, gdzie część kompozycji to jest klasycznie płótno naciągnięte na krosno, ale do tego malarz dobił dwie deski surowe, nieheblowane. Tego w zasadzie po malarstwie XIX wieku się nie spodziewamy, ale już po Gierymskim tak. No i takich odkryć możemy dokonać na wystawie, która trwa w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest bardzo kompletny zbiór dzieł pochodzący i z różnych muzeów, i też z kolekcji prywatnych. Zapraszamy, żeby odkrywać świat Gierymskiego. My mieliśmy okazję dzisiaj odkryć ten świat razem z panią. Dziękujemy ogromnie, Anna Lewandowska. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszam do cieszenia się tym pięknym malarstwem, bo poza wszystkimi trudnościami, poza tymi wszystkimi tajemnicami, te obrazy są po prostu piękne i można się nimi cieszyć w sposób zupełnie naturalny i zwyczajny. Zapraszamy do Muzeum Narodowego. Bardzo serdecznie. Do sierpnia 2014 roku. Wspomniana pomarańczarka Aleksandra Gierymskiego to, przypomnijmy, obraz, który został zrabowany z Muzeum Narodowego prawdopodobnie w 1944 roku i powrócił do Polski. Udało się go odzyskać, kiedy został wystawiony na aukcji w Niemczech i od 2011 roku ponownie jest w zbiorach polskich. Obraz nazywany pomarańczarką, ale ma też drugi tytuł, który funkcjonuje, Żydówka z pomarańczami. Więc zapraszając na wystawę też do Muzeum Narodowego, pamiętajmy o tym, że dzisiaj, 19 kwietnia, mija 71. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. Tak więc nasze dzisiejsze spotkanie w Radiowym Domu Kultury zakończymy z muzyką zespołu Zukunft, co pewnie nie będzie dla nikogo niespodzianką. Te powiązania tutaj będą jasne. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spokojne rozmawianie w Radiowym Domu Kultury. Ja, czyli Agnieszka Szydłowska, dziękuję też w imieniu Agnieszki Obszańskiej i Michała Nogasia, a całą audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka na razie można poczytać, a w najbliższym czasie będzie można także posłuchać tych rozmów, które w Radiowym Domu Kultury miały miejsce. Serdecznie do odwiedzania naszej strony zapraszam.